ועכשיו לילה של טראנס ב-99 FM די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. Here. עכשיו לילה של טרנס ב-99 FM DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back. almost upon us. In a few months, we will be living in the 19th century. Yet our courts continue to rely on medieval divine fortune. לילה של טרנס ב-99 FM DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? ועכשיו לילה של טרנס ב-99 FM DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה We'll be right back. 10 כמה שפחות, לפחות. בחורף, נוהגים ברגוע.